Nową dostawą do sklepu. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest w grupie krajów, które mogą się ubiegać o zwolnienie z paktu migracyjnego w przyszłym roku. Będą zarzuty dla 17-latka, który spowodował wypadek, w którym zginęły dwie jego koleżanki. Na Słowacji kredowa rewolucja to akcja przeciw rządowi Roberta Fice. Komisja Europejska ogłosiła, że Polska jest w grupie 6 krajów, które mogą się ubiegać o zwolnienie z paktu migracyjnego w przyszłym roku. Dziś zaplanowano debatę w Parlamencie Europejskim na ten temat. Chodzi o system relokacji, który, czyli albo przyjmowanie migrantów, albo opłatę finansową za każdą nieprzyjętą osobę. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zapowiedział wniosek do komisji w tej sprawie. Polska jest krajem, który zmaga się z presją migracyjną, potwierdził komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Polska może się więc ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z puli solidarnościowej, bo Polska przyjęła uchodźców z Ukrainy i jest wystawiona na ataki hybrydowe ze strony Białorusi z wykorzystywaniem migrantów. Jest olbrzymi sukces rządu, jednak wydykaliśmy od półtora roku. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział mi, że Polska finalizuje wniosek do komisji o pełne zwolnienie z paktu migracyjnego. Potrzebujemy jeszcze tylko kilka technicznych danych statystycznych, żeby móc w pełnej odpowiedzialności wysłać taki dokument do Komisji Europejskiej. Oprócz Polski zwolnienie z paktu migracyjnego w przyszłym roku mogą uzyskać Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Ostateczną decyzję podejmą unijne kraje większością głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 17-latek, który miał spowodować śmiertelny wypadek, ma dziś usłyszeć zarzuty. Zginęły w nim jego dwie koleżanki. Do tragedii doszło w Kurowie koło Ochoczewa w województwie pomorskim. Auto, którym kierował nastolatek, wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Jak mówi Karolina Pruchniak z Komendy Policji w Wejherowie, kierujący nie miał prawa jazdy. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie pasażerki pojazdu, 16-latka i 17-latka. Wszelkie czynności wykonywane na miejscu przez policjantów nadzorowane były przez prokuratora. 17-latek został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Wczoraj także została mu pobrana krew na zawartość alkoholu oraz innych środków odurzających. Policja czeka teraz na wyniki badań krwi. 17-latek będzie odpowiadał jako osoba dorosła. Jeśli prokurator przedstawi mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, grozić mu będzie do 8 lat więzienia. Policjanci zatrzymali 3 mieszkańców województwa śląskiego, którzy handlowali znacznymi ilościami narkotyków. To efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Centralnego Biura Śledczego. Zabezpieczone zostały różnego rodzaju środki, mówi rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. W trakcie działań, które przeprowadzono na początku listopada na terenie Knurowa, policjanci zabezpieczyli blisko 25 kg różnego rodzaju środków odurzających, w tym marihuanę, MDMA, metamfetaminę, kokainę oraz haszysz. Oprócz narkotyków śledczy zabezpieczyli także 120 tysięcy złotych i luksusowy samochód. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rekordowy budżet na programy ministra na rok 2026. Na wsparcie inicjatyw kulturalnych i rozwój infrastruktury przeznaczonych zostanie 562 miliony złotych, czyli o 38 więcej niż w roku poprzednim. Jak podkreśla ministra Marta Cienkowska, resort widzi coraz większą potrzebę wspierania instytucji i twórców w całym kraju. Przede wszystkim jest to zwiększenie budżetu programu czasopisma. Ten program będzie zwiększony do 10 milionów złotych. Widzimy także po zeszłorocznym specjalnym priorytecie prezydencyjnym i po wsparciu bardzo mocno naszych instytucji kultury, naszych artystów w promocji naszej kultury za granicą. Ten program do tej pory w takiej normalnej formie miał budżet 4 milionów złotych. My postanowiliśmy zwiększyć go w 2026 roku do 8 milionów złotych. Łącznie zaplanowano 30 programów wspierających zarówno twórczość artystyczną, jak i rozwój infrastruktury oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Kredowa rewolucja na Słowacji, tak nazwano akcję wymierzoną w rząd Roberta Ficy. Fale haseł pisanych kredą na chodnikach wywołało przesłuchanie przez policję licealisty z Popratu. 19-latek został wezwany na komisariat, aby wytłumaczyć się z napisów, które pojawiły się przed jego szkołą w związku z planowaną wizytą premiera.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. 1 kwietnia 1993 roku to data premiery płyty Tata Kazika. No, to jest jeden z tych bardzo ważnych albumów w dyskografii grupy Kult. Trzeba przyznać i myślę, że Państwo z taką opinią raczej się zgodzą. To nasze zamówienia, właściwie Państwa zamówienia na naszej antenie. 22,7 trójek, przypomnę, do 13 ten telefon w sprawie muzycznej poczty UKF-u. ukf@polskieradio.pl to jest skrzynka czynna 24 godziny na dobę. Do tych zamówień będę na bieżąco zerkał do 13, zatem proszę pisać. To, co nam się nie zmieści, to jutro do tych zamówień z pewnością zajrzy Tomasz Żonda, który spotka się z Państwem w czwartkowym wydaniu muzycznej poczty UKF w Trójce po 11. No ale dziś 16 po 11 właśnie dopiero co zaczęliśmy, a już są kolejne listy. ukf@polskieradio.pl I cieszę się, że Państwo sięgają nie tylko po największe hity, takie jak Baranek, ale także i po takie piosenki, która zabrzmi, jedna z nich właśnie z takich piosenek zabrzmi za moment na naszej antenie. List od pana Pawła z Błażejewa jest bowiem taki. Dzień dobry. Bardzo proszę o piosenkę Zapomnianą, ale piękną, grupy Kasus. Recepta z życzeniami pogodnego dnia dla całej trójki i najlepszych słuchaczy. Chciałbyś wszystkich kochać. Zespół Kasus i recepta. Wydaje się prosta ta recepta, prawda? Reggae graj. Gramy reggae, Strefa Dread, przypomnę Państwu, to jest audycja w Trójce. Mirek Maken-Dzięciołowski zaprasza Państwa z soboty na niedzielę na takie nocne spotkanie z muzyką reggae w Strefie Dread. A teraz mamy 11.20, prawie 21 i to jest środowe wydanie muzycznej poczty UKF-u. Cieszę się i wiem, że się powtarzam, ale to jest radość spotęgowana, kiedy Państwo kolejny raz proszą o nie te największe przeboje naszych ulubionych artystów, ale o piosenki ważne z różnych względów. Kolejny list właśnie taki od pani Kamili, skierowany do skrzynki oczywiście o adresie ukf@polskieradio.pl. Stevie Wonder, Golden Lady, dla mojej rocznej córeczki Róży. Golden lady, golden lady, I'd like to go there. To piosenka, która zamykała pierwszą stronę winylowego wydania tego albumu. In a Visions, 1973 rok i Golden Lady, Stevie Wonder w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za kolejne listy. Czekam na następne do 13:00 na bieżąco. Sprawdzam zawartość skrzynki ukf@polskieradio.pl. Telefonów również coraz więcej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, moje imię Piotr. Ja chciałbym zamówić piosenkę, raczej czy byłaby możliwość, zespołu KS-u Moje Bieszczady i chciałbym to zadedykować mojemu koledze, który w tą piękną pogodę jest w pracy, a ja mam wolne. Pozdrawiam. Wróciliśmy do 1993 roku, to trzecia w dyskografii płyta zespołu KS-u Moje Bieszczady, tytułowy utwór z tego albumu dziś w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Tak, dzisiaj jest trudny dzień, to prawda. I nie za Martą Malinowską powtórzę. Proszę Państwa, dzisiaj jest środa. Tak, dzisiaj jest środa, 12 listopada. No taki to właśnie dzień po długim weekendzie, pierwszy. Wiem, że nie jest łatwo, ale dziękuję Państwu tym bardziej za listy, za aktywność. ukf@polskieradio.pl. Pan Bartosz pisze do nas tak. Dzień dobry. W tym miesiącu zadumy, listopadzie, proszę o Toy Soldier, Martiki. Yeah. To też kawał historii listy przebojów programu trzeciego. Martika i Toy Soldier. Kolejna Państwa propozycja do dzisiejszego wydania środowego muzycznej poczty UKF-u. 2027 trójek, kolejne telefony są, ale także listów sporo dziś. Dziękuję Państwu za korespondencję. Proszę o podtrzymanie tej aktywności, przynajmniej do 13, a po 13 także można pisać ukf@polskieradio.pl. Do tych listów sięgnie Tomasz Żonda jutro w czwartkowym wydaniu tego naszego spotkania w audycji Muzyczna Poczta UKF. Następny list jest od pana Pawła. Zaczyna się bardzo oficjalnie. Szanowna redakcjo Muzycznej Poczty UKF, zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie w audycji utworu zespołu Hołk, Żyję w tym mieście. To wyjątkowa piosenka, która nadal brzmi aktualnie. Pośród tylu brudnych spraw. Generation X to jedna z tych płyt, które obchodzą okrągłe urodziny w tym roku. 20 listopada 1995 roku ukazała się właśnie ta płyta zespołu Hawk. Zespołu wówczas w składzie Dariusz Malejonek, Paweł Krawczyk, Tomasz Sierajewski, Mirosław Grewiński i Tomasz Grewiński. Żyje w tym mieście, państwo przypomnieli, sobie i nam, bo od tego jest muzyczna poczta UKF-u. UKF, małpapolskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony Łukasz, dzwonię tutaj z miejscowości Cofacza. Chciałbym piosenkę dla mojego przyjaciela Pawła, który kończy dzisiaj 50 lat, Iron Maiden, Wasted Years. We'll be right back. zespół Iron Maiden i Wasted Years w muzycznej poczcie UKF-u nam zagrało, że ho, ho. Przypomnę Państwu, tym słuchaczkom i słuchaczom Trójki, miłośnikom takich dźwięków, że jest i dla Was miejsce na naszej antenie. Audycja Ciężko na Sercu z wtorku na środę od północy do drugiej. Wiem, dzisiaj jest środa, czyli już po wydaniu audycji, ale nic straconego. Proszę zerknąć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka audycje. W sekcji audycje odnajdujemy Ciężko na Sercu, audycję redaktora Jarka Szubrychta. No i tam do odsłuchania już jest cała dwugodzinna niemal porcja takich właśnie dźwięków i nawet, muszę Państwu przyznać, zdecydowanie cięższych. Ciężko na Sercu na trójkowych stronach w sekcji audycje. Proszę sprawdzić, jak to brzmi. No to wracamy do Państwa propozycji. UKF@polskieradio.pl, a także 22,7 trójek. Kłania się Jasiek z Krakowa. Chciałem prosić utwór, piosenkę Wadlewskiego i Maleńczuka Koledzy. Dedykację dam przyjaciół, którzy ostatnio pomogli mi wyjść ze strasznego dołka. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski i koledzy. Jeszcze jedna piosenka nam się zmieści przed 12. UKF@polskieradio.pl. Taki list od pana Artura z Siemianowic Śląskich. Właśnie rozpoczynam rehabilitację po wypadku, któremu uległem, i chciałbym utworem Something from Nothing z repertuaru grupy Foo Fighters życzyć wszystkim dużo zdrowia, siły, motywacji i determinacji. Nie poddawajmy się, nawet gdy jest ciężko. Pozdrawiam serdecznie. On fire, singing along, you're so-